أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. مقصد سورۃ البقرہ بیان د سلور مسلو اثبات د توحید اثبات د رسالت جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ. سورۃ کی سلور مسلی ذکر کی سورۃ سلور حصوں کی تقسیم ہوں دے وہ لئی سا آیت نمبر 100 پوری پائی کے اولا مسئلہ اثبات توحید دویمی سا 101 نے 176 بھائی کی دویم مسئلہ اثبات در رسالت دویمی سا 177 نے 253 بھائی کی دویم مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ اور سلورم ایسا 254 ناشر پورے بھائی کی سلورم مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ. اول ایسا پدریو بابون کی تقسیم ہوا داغی بیانوں کی تقسیمی آیت نمبر 96 باندھی داولی سی مضمون ختم شو. دویمی سی مضمون شروع کا آیت نمبر 97 نا دویمی سی شروع کی دے 101 نا اور مضمون دے دویمی سی دے آیت نمبر 97 وہ دے نا دویمی سی کی ایک بار دے رسالت کی بدفع دے نا اعتراضنو دے مشکانو دے منکرینو دے یہود داغی پر رسالت باندے آگر نا اعتراضات اور داغی جواب نا گئی اس بات کی دے رسالت پتہ پر دینا ہے اعتراضات کی تردید پوری پنزہ شبہات پنزہ اعتراضات بیان شویدی. اول شبہ نمبر 97 کے وقت کہ مقتاز کرنے منو کہ تعلوہ حکم فرشتر اوڑی جیبری اگا میشہ پشر راگ رہے قدابر فرشتر آگا نے ویدارو پدے بھوم بچے منے رہے داغی جواب جید جیبری سرا دے دشمنے دا ہوا جو نے رسار شو قرآن سے سر دشمنی اصل کسما استاد سر بلکہ قرآن سر دویمی اعتراض آیت نمبر 102 کی جمع بطر مانے لے خصوص تو جادوگرو سے بھائی کی سلیمان علیہ السلام کو جادوگرو او جدا سے کڑی کو جادو بزوری کڑی داغی جواب وما کر کفر سلیمان ولیکن شیاطین کفر جادو کفر دے سلیمان علیہ السلام نو کر بلکہ دے شیطانانو کارو تا تک وہی نے تخصر غصہ مرگی لکھر کی سلام دغه جوابي چې نو ورګري څه صحیح دي خو لیکن ټول چلتا شو کې زما مرګري او د قران مرګري دي پاک مرګري دي اوس چلتا شو کې درې مې درازو مې څولو کې چې رات جادو د بد وای کفر وای ارنګ جادو کو پر استورا وړو دو دا غي جواب دي د فرشتو بالکل نه راوړي او فرض کا کراوري نو پر د فرق واضح کولو د جادو د معجزه او د کرامت مسکی د خپل کو بجادو تا معجزه او کرامت نسبت کو مداغي لپاره اغي د الفاظ خو دیو نو لپاره د فرق چې خپل کو د فرق معلوم شي تا ته وای چې د منګه دمنو نه منی کې تا ویلو نه منی کې خوش او فلانکی درود نہ من کے ڈنگی درود نہ من کے پھر یہ فلانکی درود ہوئے رکھی درود یہ لکھی ہے وہ درود ہے تاج کتابوں کی اکثر داری کلشی وہ نو اجائی کے اجزی دش کے الفاظ دی پکے نہ وہی اگر درود ہوئے نہ آئے تو کم پیغمبر خود رہے وہ مانزر کی اتر کم آئے درود ابراہیمی دزان میں جوڑ رشے ہوئے شہر پوچھے اگر آئے اور جکم کے پیغمبر نہ ثابت تھے اگر نہ آئے کبھی درود بہتر ہوئے پیغمبر رہوں تا رہوں خود رہے درود ابراہیمی نے بہتر درود نہ کرے پوچھے سرور میں اعتراض 104 کی تمام دخوا الفاظ ہونا منی کے داگے جواب اگر الفاظ مو آئے جو بھائی کی بوئی دے بہتر بوئی بھی او دے شیو تا تبوئی دے بند یا محمد دے منی کے بھیا محمد بیرو کسے چل رہے نرداخیر کو جواب یا محمد یا قطد مین نوائے چلد محبت دے وجنا نو بیدر بیدا او کا کیدر ادائی چرارے سی پیغمبر ندا کو شک تے مدوانا طرف ناروازی روہ نوائے یو طرف تے بیدر بیدا او بل طرف دا شک تے پوچھ دکھ پیغمبر علیہ السلام تعالیٰ پا قرآن کی کہتا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ایور نبی شتا یا ایور رسول شتا لیکن یا محمد نشت دے محمد قرآن علیہ السلام تو یا محمد یا منافقان ویرے اکثریت او یا کافران صحابوں کی بچا نہیں ویرے پیزم اعتراض 105-106 کی چرت منگا تبدیلی اغوان کی ماں دفتہ نو ماں کو گوئی چل دا سواب کار دے زگیہ ساتھی دا جو اکثر خلے کی گئی اوش نگوڑے دو جی دے سواب نے گئی ماں دا سی خلے بھی دلی چلی ہوئی چلے دو بڑی دو کو روڑے خوڑے دی کے سواب دے تا اول دری روز ہوگی جی کمان تو سوچے کہ نو خلے کے دے سواب کو نیت باندے کئی ہو خوئی نو کتاب دو جی ہوئی اسو کو لکھ پر اس منگ منے کے نبی اول کی ماں کور مائے کرا ثواب دے ہمدی کے بس ثواب ہی خوش اللہ وقت خوش آئی کی مثال وہ لیکن جو بھی جو کی بھی دا خود شریعت کا خلاف دری کرا اول نو ماں خبر اس خبر سے مجھے نکو ماں سی یو بھی کنے بچے پیو خبرہ مولا رہے بچے بھی دا غلط کار دے نبا غلط پا مولا رہے ماں ام تریدون ان تسألو رسولکم دی آیت کی اس وقت کئی تعذیب فی الاقوال تعذیب ادب نہ رہے ادب انہیں کے داغی ستا تیرا جی تعذیب بھی سرحی واشب تعذیب فی الاقوال یعنی تعذیب فی الاقوال یعنی خبر رکھے میں داغی ادب دے دخے کہ بیزائے تپوس مکوا بیزائے تپوس مکوا کوئی شئی او پدی کی یو فائدہ ذکر کئی چھو بھی دے بیزائے تپوس نقصان دا دے تک مثال یو مضمون روان دے یو مسئلہ روان دا مثال مضمون روان دے مسئلہ روان دے توحید مسئلہ بیانی گی دے توحید پر بارا کی او دے پائی کی تپوس کی چھو بھی دے طلاق کو سو مسئلہ دا نوش طلاق کو مسئلہ چیتا دا وہ دے توحید مسئلہ کم دے گا کوئی مسئلہ روان دا دے رسالت دے سنت ہو اور تو پکی جو بلچ دا سی ڈاگی نہ ہٹ کر تکو سکی نو تادی فی الاقوال ورکی چیرا بیزائر تکو سنا دا مکہ کوئی شو ام تريدون ايا واري تاسو ان تسالو يتبوزنو كي تاسو رسولكم ده پیغمبر تاسو نا كما سئل موسى لغسنگ چې تبوزنو رسول موسى عليه السلام نا من قبل پخوا يهوديان ودي خراب شو دا غي د کله الله غضب کړای غوسه نو بای کی دا الله د غضب او د خوشی لاندې راتل دا غي یو دي داوم وا چریخ په پیغمبر څومره پاله کړو لکه مخ کی آیتونه د شي ګر چې کله راتل با لکه د خوا دا لا لو لو کوم شو ته کو نو هی د پاره دې سره کار دې راغلی کله یو ته پوس کله بل سره کا نعمتونه چې کوم ذکر کول باور خطاب کی نو یو وی وب نشتا او یو نه ګرمي دا او یو نه خوراک نشته کله یو شي دا کله بل شي د معمولی معمولی خبرو د بارا موسی علی السلام په پازار کړو ته موسی نه کول بی ځای ته موسی نه وښه وریا ساتي پیغمبر پازابول په پیغمبر باندې اشتبار او سر چاره حیران شي یې باغه حیرانتیا وا څوته حال او څه چې ته داسې د پوسو په ځای یې راځي چې سره څوک اشتبا چرګر ورشي نو ولای ساده د سره د ایمان مخلاصي کې پني وشي نو به ځای ته پوسو نه داوند پیغمبر نه وشي دانګي د استاد نه پیغمبر هم د استاد یې چیر دی وشي نو نه کړنګي د استاد نه مو نو استاد مو تر مقصد یو خبره کوي مرګور تا چکنو یو دیکھی دا قرآن در شروع کئی نو داول نا دا خبر آوازی کوئی وشی بازی خلقی اغیی خپل علم خکارا کور مقصد دا وشی نسوک تکو دا بوسو نا دیکھئی نو دیو دا جوابو نو کی پایی کیسل کی نقصان دے لیکن مثال چی دا در سوالی سر چکم سبب کوئی لے چی دا غی حوالی سر تا بوسی ٹک تا لیکن دا غی نهر کر دا بوسو نا دکھئی نو دا مثال دا مصر مقصر ہو جسو کوم راځي درسنا نو ته وی تاسو متوي ستاسو جسو سوالي ځان سره نوٹ کړئ سب ځان سوال به همیشه ان شاء الله قران په دې درس کې به ساه جواب هغه جواب راځي او دا تجربه کې تاسو یا به هغه جواب په اورل باندې تا ملاوي شي یا په بل ورځ یا ست بس مې شپږتا ته به جواب ملاوي ځکه قران د هر دور د پاره دی تر قیامت خلق کول پاره دی قران به تاسو جواب روبا سیخا تادی باندې کې خبره کې چې تادی دیو په خبره دوران کاروانی بده بای کې نقصان ستاده هغه د پوسون کې نقصان داغه دی پوسې نو بنتل دای چې اوسره بي ځای د پوسون کې نقصان وو کې ځنه د ګور یو د ځان نقصان وو کنه چې به هم بل دونه په عذاب کې چې موسی علی السلام اخره کې دومره تر شو چې الله نه سوال وکړي الله یا ما واخلی ادوی وقت نو بیو کار باندی بیا حرم علیہ السلام و فرچے ابو بل کار باندی بیا موسیٰ علیہ السلام دارا پسی کار باندی حالی باندی این دور پوری جو سرے تاو سوچو گئی کہ موسیٰ علیہ السلام ریپازہ کر پوری تا پوسن باندی نو قرآن منہ قید دینا ام توری دونا آیا وارے تاسو ارادت و ایتاسو انتس الو کې د پوسونو کې تاسو رسول کوم د پیغمبر تاسو نه یا پیغمبر خپل نه کما سو ال موسی دا قسم چې د پوسونو شو د موسی علی السلام نه قبل کوه کوشي یې هغه بیزای د پوسونو یو کوم مقصد د پوسی کړه یو خبرې دا غي متعلق مثال نه خبره شب جر دوند شروع ده او یو مضمون روان دي دا غي مطابق تر اوسه پوسو کې نو حالانکه په کار نه جیوي کې جوشان سره څه پخپل نه ویره او دا قرآن مې په قرآن نه خبره حضرت علیہ السلام چې کړه موسی علیہ السلام او رخوان راغی رسول دې په څو تر کاف کې واخیا نو موسی علیہ السلام ورته وی وای تر څو ما دا د خبرې وضاحت نه کړي چې دا کار به کوول نه وکړ یا دې خبرې څه جواب دی وشي نو پتره یو بوله برتمانه ته پوس نه کې موسی علی السلام دې ښه دا د استاد له شاګردي اصول دی ښه چې استاد د خبرې وضاحت خپل وکي جواب وای بهتر ده او کو سال نی ویری نو سوال ځان سره نوٹ کا دا سبق مطابق وی کلا سبق سره مطابق می نو ځان سره ساده انشاء الله تا دا سوال دا جواب تا ضرور ملایوی پری کی وسا خیری وی ام دریدونا آیا اراده کوي تاسو غواړی تاسو اندس الو چې د بوزنو کې تاسو رسول کو د پیغمبر صاحب نه کما شو ال موسی لکه څنګه چې د بوزنو شو د موسی علی السلام نه قبل کو و مې تبدل الكفر او چا جواب وس کار د کفر بل ایمان په بدل د کار د ایمان کې د بدل سره چې کله به راشي د بل ایمان کې به نه یعنی لفظ د بدل چې کله راشي آیت کې قران کې او داوی سلام یو لفظ چې داوی پسند کې به راځي تقدر د بیت ایمان کې راځي پر بدل معنا بری اغسل اخدا بوشی نو معنا کړه یند معنا معنا چا چې بدل کړ دا معنا مل کېره نن او مئی د بدل کفر بیت ایمان او چا چې واغس د کار د کفر بیت ایمان په بدل د کار د ایمان کې بوشی کفر نہ مراد کار د کفر ګول یو وی کفر یو عمل وی چاغه کفر نی لکه شرک پښو لیکن یو عمل وی یعنی یو عمل دا شی وی چې سره هغه کار وی چې کو چې وی کینو په دې یعنی د کفر کار د کفر دی او سره جو کینو کفر ته دی شي لیکن بعض اوقات یو کار وی چې وی کار د کفر لیکن کفر ته سره وځي نو لیکن کار دے دا کافرانو اگر سڑے موز نک پر موز نک اول سڑے کافر کی گی نا گناہ کار دے موز نک اول کار دا کفر دے لیکن کسڑے نک ازان گناہ کار دنے دے پر کافر کی گی نا گناہ کار بلے گا نیو دے کفر او یو دے کار دا کفر پوچھ نیو نو یو سڑے کفر کیا کار دا کفر ہوں لکه مطلب کوي هغه کفر هغه کار دی کوي پوښي نو په دې معنی سره د ایمان نه موري یو کار داسي چې سره هغه کار د کفر کوي نو په هغه باندې د ایمان نه موري لیکن بعض دی یو کار د کفر چې په هغه باندې سره د ایمان نه خلاصي کوي کار د کفر پوښي د ایمان نه په خلاصي کې نه ګناګار دی لکه موږ نه کوو وړه چې مثال د موږ نه کوو مثال پوښي نو دیده که ده کفر نو مراد کار ده کفر نه کار ده کفر دیده سوی بیزای ده پوس کول ورگوی بیزای ده پوس کول دوستار نا وشی نو ده کوری کار ده کفر ده خبر یو سدا او تو بیزای بل سه ده پوس کی وگوی ده کار ده کفر ده تریفی بلانگاری ومنی ده بردیر کفر او چا جواب از کار د کوهر بل ایمان په بدل د کار د ایمان کې کار د ایمان څه ته وی یعنی ضرورت وی وې کا د مضمون سره متعلق چې کومه خبره د کتابو د دانی او تعلق سره سوالي بالکل لیکن به تر دا چې تاسو په اوسه نو دا کی جواب به تاسو ښه مخه ان شاء الله قران دا کا دا چې کتاب د جدي تا رستا جواب روپا سکاو یعنی بیزای ته پوښتنه کول دا کار د ایمان دی ومن يتبدل الكفر او چا جواب سے کار دو کفر پر بدل کار دی ایمان کے فقط ظل سوا سبیل نیکی خدا چھ دلار برابر نہ لا دی سینا سیدا رسوا بیدا تبوس نہ کول فقط ظل سوا سبیل نیکی خدا چھ دل برابر لا رینا چگر دا قرآن و سنت لانا ودر کثیر من اہل الكتاب تیخل رکی مومیان رکا تیخل تی یہ دوٹکو والا قاف قاف خنداری او زوی توی زوی تکی والا تیقل تیقل ورکی تیقل للمؤمنین مومنان رولا تیقل ورکی تیقل وی وی خوالی تا چی ویچ مومنہ مسلمان ویچا بازی خلق بی چی تا دا بنا سی اتانا چی کم بیزای تبوسو نکی ویچ راکار دا کفر چی کئی نو مسلمان نویخشا دا کار دا کفر چکی دا بیزای دا بوسونا نو گره دی بدا واری چی تا دا ایمان نخلاص کی دی بدا واری چی تا دا قرآن نواری دی بدا واری چی تا دا عقیدی دا توحید نواری دی بدا واری چی تا دا پیغمبر دا تجیبو نواری و بدعاتو کی دی مبتلا کی صحیح دا نو جویق شوی خوصا دانا چی تا بیغم اپرو دی ارزان خبرینا و تیقود ورکی مومنان دا ودد کثیر من الکتاب خوخیر دا من الکتابی دا مولیانونا اری کتابنا دا مولیان دی ودد کثیر من الکتاب خناکار ہاں ودد کثیر خوخیر من الکتابی دا کتاب والاونا یعنی مولیان لو یردونکم کاش وارنتاسو من بعد ایمانکم پردی مانو نستاسونا کفاران کافران کفر تدے والے سو چکا یعنی اکیلی دا توحید نچے دخلاص کی ہو مطلب اولارے کفر تدور دیتا پا بیدادو کی جی مبتلا کرے پوش سنتو بیخلاص کرے لارے کفر تدور دیتا بیداد لکہ بیداد کو تا جہنم دبوزی دب جہنم دبزوز دیتا چھے کفر ایک کھو کھا نو بیداد کول شرکیات کول ندا دا کفر کھو ندی پوش کفر دے بلکے بیدتی بم جہنم تا دی مشرک بم دی جہنم تا نو تبی چھو مسلمان خیالو کا ودہ کتیو منال کتاب وخیر دا کتاب والاونا یری مجانو لو یردونکم کاش چوارے داتو میں بعد ایمانکم فد ایمان نستاتنکو فارم کافران حسدن دو وجہ بیانے ولی حسدن من عند انفسیم دو وجہ دا حسدن من عند انفسیم محترم شاگردان والا والا لیکن لوی مولاد درس شکولے نو درس کولے نہیں شروع دے بخام آخا آگا اعتراضو نہ کئی اور اعتراضو نہ درسو بے بیزا اعتراضو نہ دکو سرزا سی دی داکار دکو فر دے کوش نو شکیو بے برا چی خوکے دے دے کتاب والا ہونا یعنی مولیان نا کاشوار اعتراضو دیمان رسال سنا کافرانی مطلب پکپتا ہون کار دکو فر کتام کو فرتا رہی زانسا زان نمر گرے بوری جہنم دے دلو ہر صدر میں نے انفسیم دو وجہ دا صدر میں نے انفسیم دو زادرون دینا یعنی مطلب دو دو تحسن حسد دے وشی فقبلم نے بوری نہیں فقران باندے بیان اولے بیشی نو دے وہی چلے تیم بیان نکی دو وجہ دا صدر میں نے انفسیم دو زادرون دینا میں اپنی بار دماغ پتا گنا تبین اللہ مرحب چکار شوی دیتا حق بولا این حق کو تنکارا دے داو دبت را چلا دے کم بیان کئی دا مواحد دا ملگرے دا مسلمان دا قرآن درس کئی نو دے سما خبر کئی دے مولی سب دا بد لگی دلی دا لیکن ولی دمانی دا بد لگی دولی دا حسد اور جی حسد یو سرے پر مخوالی حسد سشے دے اور یو دے حسد یو دے غبتا حسد لفظ قرآن ذکر کرے لیکن یہ جو غبتا غین بی تی او اخر کی بول تیرا غبتا اور حدیث کی رضی دے پارا لفظ دا حسد راضی دا غبتے دا پارا اور لیکن انتا حدیث کی غبتا مرا تھا غبتے دا من بختا کی بختوں کی والی پس خیدل لا رشق اردو دی دا رشق کوئی اور یہ دے حسد حسد ناروا دے حسد اور دلیل دے فرق سرے حسد ویلے کی یہ دیتا یو سید یو سڑی سرائی چل سشی یو سید تا یو سڑی سرائی دیتا اور جو چرا دوسرا داسی سوا لے دے پوشی نوزتا دعا اوکی چی چیرا ما سنشتا نوزتا نم دیدی دا حسد دیتا ناروا دے حسد ناروا دے وجہ ندے کہ مطلب آگا سیس کر مطلب چی ما سنشتا دے سرسکے اکثر دا چیزوں نے پروہ رہا دلیلی پو چرپور ملے کی کوئی جلا حالانکہ یہ ضروری نہ اگر دی دا سی دی اکثر دا چرپو چی یاد آرانگی اخبر ماس کی تو قرآن تا نہیں ناس کا نا قرآن بھوئی گی نا نو دے ہوگی نا د جهالت د وجه نه وشي. او غبطه دې ته وایي غبطه رشک ورته وایي چې اوسي ستا چا سره ولي ده چل څه شو. او ورته وایي چې الله سم چې دې دله دې ورکړی دی الله معلوم داسې راکړي چل څه شو. ادیو جن حدیث کی راضی یہ مطلب دانے چی داغنہ دیلانو چی کماسا رجسٹر نو دسرم دینی پجنتا کلا نی. ادیو جن حدیث کم آگا دا حسد مادا دا دنیا کی وی انسان بل سرا حسد کی چرم یو چیز دسر رجسٹر نو چیز دیبل سریوی نو چیز تو ایمان سرا شد دسرم دینی دا سید با اللہ پا جنت کی دا جنت چاہا مجھو نو باسی ولی زکا جنت کی با دا درجو خبری کنا چې چا دې را خوالي کړي په دنیا کې خامخا دا درجه به زیات وي. څه نه په دې سړي خوالي ډېر کړي دا یو سړي دنیا کې خوالي کم کړي دا ته جنت داسې روان ده په او بیا ځوان برابرې بریالت کې دا خو هغه بل نه راځي. یو سړي دې په امتحان کې خوالي ډېر وي او یو سړي دې چا دې خوالي سره ورني کی او ځوان له یو شاته نمبر ورکی ته بتاو څه څه وایي زیاتې نه چاوبل ټول کال سان ځان مخوار ک سبق کی وی او اول صرف لاړو پر چولو نه کړیو کو چبر دري کې ځان پاس کړ نو ځوان له شانتي نمبر یو ور کونه سي چې په دا پرچی دا دا جو دا د په دې چې د شور دی آلې نو ځاتې په دې چې دا نو له شانتي نمبر ور کې هم د کرنګي بجرت کې بعد درجه دي ته به مرانو درجه د ټولو چې دا کوشي دارنګي له صاحب کرام او پسي بیا دارنګي له قران والو قران والو درجه د دې تاسو نه درې څل مليان نه وري دا بي نام ده پار الانګیا افيد قران علي مراد ده مين چې افيد ته ویل کیږي چې قران وایا اقرا ورتقي الفاظ دا چې را دي دي قران وایا او دارنګي په درجه باندې خېجا ستا اخیری درجہ دا دیکھ دو چیزو قرآن اخیری الفاظ تو ہے تو سوچو کہ جسو نبرا دلاللہ اگر درجہ بور کئی قرآن والا ہونا کچھ بلکہ دو روایت کی حضر روایت ضعیف ہم دے وہاں دو فضائل و بدن کی بے ہوا ہے اکثر خلق ہوئے دو فضائل و پچھے لی کرا تو دو فضائل و بباب کی بے ہوا ہے نا کہ حدیث ضعیف کے چوئی د موږ ګزارو نه با غالبن د حدیث شاده وزر مقصد د غالبن سورۃ سبا او سورۃ فاتحه روایت ده انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب دا آیت دلان دی اکثر وي د آیت بس انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب چرا سورت زمر ہے سورت زمر آیت نمبر 10 چیزو مزگزارو نا بدا گئی کسو نے مزگزار اکڑی داگئی مطابق با اجر و سواب اور پیش کسو نے اکڑی دنیا کی فیض نوافر چیز سبرو یعنی داگئی طلب ہو لگی دو مزگزار مطابق کسو نے داگئی طولی داگئی مطابق با اجر و سواب اور کی حجان نا بدا گئی مطابق کسو نے اکڑی زکا دوارا دانی مطابق چسو میں عمل کڑی آگو مداغی پتور مانی مداغی اجر و ثوابی چکر دو قرآن والو نمبر راشی چاکی دارلا کتاب بیان کڑی او دارنگی دو قرآن و سنت خدمت کڑی کوشی تکلیفون دیر کڑی بدین کی نو ایدتر دو آمال و بسیت دشی او دو باران کنتی بارلا بدی مانی اغددی اجر و ثواب رو گو رئی لکہ دو باران قدازوانی دو باران دس آسکو دسه په یالا راځو له سوال وروره وي دا جنت یان بوي چې دا څوک دي وي دا غري ته بوي چې دا خلک دي چې دې دنیا کې تکلیفونه تیر کړو او نو دې بوي چې یالا چې کوم کوم په دنیا کې دا تکلیفونه تیر کړې وي اگر چې موږ نه دا وخی نړول شي وي نو مطلب چې دا وخی زمونږ جسمونه نه جدا کړی شي او دا موږ تکلیف تیر کړې وي چتا سي اجر الله راکړې زکه غزه کې هغه سره د یو یو نیکي بسي دغه کې چې چما د نیکي کړې جنت کې وو انسان حدیث کې راځي چې دا غلم هي ارمان کې د دنیا هران کې د دنیا او د جنت خورو سم موازنه نشي کېره کړه زکلا کوم به ابدی ژوند دی او د مزور ژوند دی. لیکن د دنیا هغه نه به بچي به انسان صرف ارمان کې مسلمان چې کوم علاوه کې د الله نو یاد کړي اوجه الله د اور صرف سبحان الله الحمدلله نه به ورها دار سره کوي کدا څو کوي کړه کډیر ګناګار نه کړه نو خامخا سبحان الله الحمدلله وګوي دا څه ده نو غیا د اور ګوریا ساتي ګوري د الله د کتاب خبره ده چې د الله نو یاد کړي مطلب د الله کتاب باندې ځان خو ګوي کړي چې دې کې الله یاد کړي اوجه خو باه نو حسد نو متا خبر می داو چې جنتیانو کې بدا حسد او الله ختم هغه رش کول هغه جګه غلط دی خو وین نو دا کله ته د رش کو دا ومن پکې نه هر یو سره به خپل درجه باندې خوشاله چې بکم ځای کې وي په جنت کې او دنیا کې حسد او رش جایز دی چې اوسې تا چا سوي او تا دا نه چالو چلا دسر څنګه غیر دی ورکړ لازم صاحب باندې مال راځي دا جایز دی لیکن حسد دا ناروا دی چې موږ باغلم چې الله ما سره څه څه باندې نه کړ دا حسد ناروا دی. حدیث کې راځي لا حسد الا فی اثنین حسد بنه کیږي حسد نه مراد دې کې یو تدا یعنی پس خیدل بنی مگر دو کسان تھا رجل آتا اللہ المال یو سمے هغه دې چې الله مال ورکړ دې فصل لدو علی هلک دی او اگر اللہ طاقت و برکڑے دے داگے پر لگوڑو پخر دے نہیں لگے غریبانانو باندے لگے دارنگی چکم دے اخر دے چکم دے کی اجر و ثواب کی ملاوی ہوتا کچھ نیو سڑے دعا کی چاہ اللہ سن دے دل مال ورکڑے اور دے مال سا پلا رکھ لگے اللہ مال انداسی مال حال را کی توفیق رکھے اور دے ورجن آتا اللہ الحکمہ او یو هغه سره چې الله د قرآن په ورکړي او دا رنګ یې خلکو ته داغي بیان کې دا الله کتاب بیانې یو سره دا الله نه سوال میچ الله سم چې دغه دی خپل کتاب په ورکړي او دې بیان کې الله مالم دا سی وسو دا خطر کی نو دا دو کسان دي چې حدیث کې پیغمبر علیه السلام فرمایي د دې سره یو سره د پښېدو اعلان کوي چې وو پښې یو تا او چې غیبت راشي نو د دې نه علاوه بند پس خیدن دا غمال حال دا او دارنگی بنگلی تا او گارو تا دا ناروا دیخا پوش تک حدیث کلا دی پی عمر السلام فرمائی لئی سمیننا ملم یہ دغر نبیل قرآن قرآن و اللہ خصوصا بیا کیو سری پس دک کی قرآن یہ قرآن وائی انہوں پی عمر السلام فرمائی من نمی دے یہ مطلب زمان مرگر ان نیز مجید امت نگرن ملم یہ تغن بل قرآن چیتے پا قرآن باندے غریم ہے سو بے پروانش کیوں سے قرآن ہوئی اور یہ تو کچھ دے کہ دنیا نے بے پروائی رانگڑا دے تو دنیا نے بے پروانش ہے دمال حال نسل کنا تو مطلب تو قرآن میں روے لیکن دے تو دے تو قرآن لانے دے پوشے اجی مجان دی اور دنیا داری کئی دنیا بسی منڈی دی دے دے دے مجان ہوں تیرے خیٹ اور ہوں تیرے دنیا بسی دی نو داری مطلب داری چرا قرآن ویلے لیکن قرآن ازر تنے دے خوشے زبا دنیا بسیری چی دنیا نیزو دک شی اداریں گے دنیا نیزو مور شی بیاد داری مثال اکتا فزیر ابن آیازی رحمہ اللہ چی باچہ آتا ہوئی حال رشید دا چو اس راگلے گیا مرا دا زمانے دا واقع مو ویلو چی باچہ راگلی باچہ وزید دوئی زبا میں خفا دے را او چې دیوالې نه مې بوله چې د آخرت یعنې چې د قرآن او د حدیث خبر راته وکړي یو لیې بولي هغو د دنیا د بې رغبتیو او د آخرت د حوالې سره د هغې طرف ته ترغیب ورکولو څو خبرې ورته وکړي د قرآن او د حدیث نه نو هغه چې راپاسي کې وجود ته وایي ته یو غوټې د اشرفو ورکړه هغه برا دعاګانې کې بادشاہ صاحب ته چې روز یو ته یاره مجید ته وایي بادشاہ هارون رشید چېرا خوان دی ونکړه زړه مې مطمئن نه شي زړه مې اوس په زړه مې بوج دی پخواني وو چې کوم حالانکه رشید په خپله م عالم وو ورو مېرې وکړو قرآن سنت باندې پوهېده خو هغه دغه د دنیا سیستم ته اورېدلی وو ځکه بادشاہ وو بیا نو هغه چې کوم د قرآن سنت هغه خدمت وو هغه ترې پاتې وو د دې وجه نه دنیا کې خدای شي د قران سنت خدمت نه پاتې وي تا چوبوري ګوریا د دنیا پر اس ګوریا کې شو دي وشي دا غي بیان هم کینو د دنیاوی غرض او مقصد دی ما مخ کړو کتاب سره دغه کړې مو ته دغه بل درس کې کړو یو ګوري چې دې بری نو مینار نه کدا شو به پیږي او دا تقریبا چې د پاس یو له ګروپ سره دیو تقریبا نو دې دې اوس ته کافی مولې نو ته سوچو کې چې هغه تقریر یو له ګروپ سره دیو چې د پاس یو له ګروپ دیو بیان دیو تقریر چې دې دزي پتا شو چې دا د تقریر کې وسه سري بس د دې د خپل په اړه دې د خپل پوری وي الفاظ جنده خو په نوشي زه به چې نو خو دې را خبره زکه دا هغه بیان مقصد خو هغه د خپل قرآن بیانې کې د پیغمبر حدیثو وایي دي کنه زکه دا هغه مقصد خو جو پیسو کې چې به مال پیسې را څوک کوي دی خبره ده وایي نو فضیل نیاز دا نو ارشید وزیر ته وایي خپل دی نو زه یو مطمئن یم چې نه بول دی بل نه بول یو لا بل لا په دې ورځ یو څه کوي ورکی وته وایي خپل دی نو په دې می بول دی اوسه پوځي می تیار ده ځل می موت وین کیږي نه نو چا دوی ته د امام ولی سره مو چلاله دا او شاګرد دی فضیل می آیا الګ دې رضوانی په کې راکو فضیل می آیا اوس او د 40 50 کسان بوله سره او راکه مو دسه داکا چور دو چې دیبا په فرنٹ لاین کې ور ورته په چې په دې په وختو په یو کول باندې په دې باندې نو دیبا ته نمک کې ورته داس یو سره یو په دې کې چې کله یو دوی سره نو بیا راغلي د امام صاحب درای په داس کې نه سه ور صوفي د حدیث او د قران بهترین عالم ګرځیدل او شي بس الله ته چا ته دار سم وکړي نو چا دې دې د امام صاحب رحمت الله علیه شاګرد دې فشار مې آیا او هغه دلاش چا دا راغلي دي نو دا کو ډاجي نو کدا کمره دی یو په دې کمره کې چې سره په دیمس کې ننټر وای چې کدا کمره په دیمس کې ننټر سولې دې کې وځلې دې دي څنګه دا که سره چې ټیټ ټیټ پکې ګرځي دې څه وو په دې لاندې وګړه خزو بچو نو څنګه دروازې باندې دی لا دا درمشي وی دی نو بادشاہ وو دی په دې کتنې چې بادشاہ دی نو انتم غډیو چې کومه دمه کې پرتا وا سو مطالعه به کول چې ریکر به کول نو دا غډیو باندې لا چې دې چې راو دی ویني بادشاہ وو دی ته وی چې څنګه دا کړې او وای څنګه دې بارو جو دروازه کې ودرې کا با وو دی دروازه کې ودرې بادشاہ اوس تیار ده سرکار یې هون او دا سوی وی او څنګه دې باندې لا چې نو فضیل میں آیا رحم اللہ رحمت اللہ علیہ وسلم اور یہ رہا قبل چنجو رہا دی خب اوکے تیار رکڑی دی وہ اور پھر کی بادشاہ یو کھلی کہو آلا چرا زکا خبر دزر نہ ہوا کنا چاگر کما خبر ہوتا کولا دزر نہ ہوا وہ شی زکا خبر اور نصیب داخل چکم دی دا نبی علیہ السلام پولاد کی راجی داخل وہ شی حلی بیت داخل کی دی نو لوی کام و لوی لکه اوچه خلقو نو او با حال بیا ناس دیو سرا او دو قرآن و دادیس اوش اسا خبر اتر یا بوت اکڑی دی ازان نواقع دی بیا بیتی تر بیا بیا نو چکل روزی نو وزی دوی ورلا یو داغور که یو بوتی دا اشرف و پیسو کن آلتین چا اشرف ایوی نو وزی دا سی دی فزیر نیاز ورتوی وزی دا ساز شکرانا ویتا کچی گو تا خراب کړی دنیا دا زړه دې بند دا د دې وجه نه بند دی دنیا پر سې دې وجه نه وړتا کړ دی وای زوی او بچا دې وی چې په تب یو خبر د کوم یو وعده را سره وکړ ته جو کې ها دا اون بچا دې چې د تقریبا دو په دتین باندې دا او کې د مسلمانانو حکومت دنیا باندې اوش او نغه د وی دا اباچا د وی هر مرشد چې ما سه واده کوی سه واده او وی واده دا کرا سره چې ما دې تبیا باندې سره باچا د وی نن زباو دې ته دې دې مو سر راشي نو یو پلان کې راغلې ده او جی کلا سره نو دې ګلې جو وخت لا سم نه دي او دې او مو سر سره راس راس بلا کړل نو ته دې باچا سره راس بلا کې لا بسې نو بادشاہ ته چې زما زید بیا مراد بادشاہ ورته ټیک دا لو یو کو نو چې څنګه بارو وته نو بره نو دا دخل د خاوند خپل خبرې خپل ګپی نو بره نو دا خځه आवाज وکړه ګورا خپل او ځان نه او زمون غو کو کو کنه چې ګورا هغه د بیسي در کوله هغه سي بده بادشاہ دا خبره یلته نه نه نو چې خبره ورولې واپس راغله او دا پیسو پیسکشي او بیا کړه نو دوی شیرا وې ته وی بیا راړي وی دا څو خبره مې واوې دا د وړو دا مې ګور دې وړي بلو نه سړې نه دی وادي اوس سیمه سره واده وکړه چې نو راځم ګور بیا راړي خو نو دا څه خلکو هغه چې ری د دنیا نزان داسي به پر واکړو د غادي شم مې لای سمین نام لې مندم یې دغنه به قران چې سړي په ځکه د قران دانا دا کتاب علم بروت وی دته هیڅ پروا نه بیا که دنیا شته او کنه شته او شرته پزنه کی د دنیا غبیر رغبتی خو له لاسه واچي چې دته هیڅ پروا نه کده سره صحیح او کني د دیو جن شیخ اسلام محمد الله علیه فرمای امام ابن تیمیہ شاګرد د ابو سغالی بن امام ابن قیم هغه دوی او چې سره د دنیا محبت پسند په کله ایمان دچا جمع پزنه کی د دنیا محبت شته او کنه دنیا سره مینا نو دوی ګوره کله چې تاسو په جيب کې پیسې او احساس نه خوشالي او یاو لیکن وې تک کیفیت چې کله تاسو په جيب کې سمنو او ساز نه مو که شانت مو په وینو خوشاله او چې تاسو دنیا سره مینا نشته او چې کله دې زړه خپو چې جيب کې رسو او خوشاله او چې نه نو خپې دا کله سم نه مونږ مسلمانانو حالې چې جيب کې مسلمان نو بیا موږ خپې چې راغو سبق سبق وې تک کیفیت کستا چې جګ کریسم نو استاد نو په نو خوشاله وي پوه شو چې استاد دنیا سره مینه نشته په دې خبره ځانو ترې نه ځای مو چې ډېر ګران د کوم کار دی خبره نه باندې دا و چې اخیری خبره کومه وکړه د شیخ اسلام رحمت الله علیه وره شو یې مو کوم دې نه باندې زمون بلا چې حال نه پوه نو حسد دا ناروا دی حسد مینه نه عمل مینه نه انفسیم دوی دا سدنا د ځانونو د نو شنو دینا مېمبا دما پرځاونه ته به نه مولا چخاره شوی دی دا حق حق د ښکارا دی چې وای دا مو موحدین دا قران والا چې شوی دا ټیک دی لیکن د ولې دې حضرت شوی دی ولی کله دې قران بیانې نو زیره شو بیانولې نو حضرت شروع کی پوه شي کله دې نه کوي دا قران دا ډېر مونږ دې نه کوم دې نه کوي فافو نو دا نه وای چې راځه موري چې سکینا دراجه مولی سے ذکر او هغه سره مرګتیا او کنه نا فاعفو عفوی د ذرنا د دې هغه محبت طریقه غوړي ورغوی عفا لفظ عفا یعنی هم معنا دې کې معافي لفظ د عفا چې کړه را شکر ان کله خبره یا ساتي خان لفظ د عفا چې راځي نو معنا د ذرنا معافي کول یعنی مطلب دا چې ته هغه تا پوزګر کې اډو سرګر دو غبار اون ساتي فافو مطلب دا دی نو مطلب څه شو فافو نو لری کې زړه مینا دی دا دنیا پرس مولا چې تا سره حسد کوي چې دا تا کفر تاړ ور وړي نو ګورې زړه کې او سره سمینه ونه لري ګورې دې دنیا پرس مولا سره فافو نو لری کې عفا معنا لري کول لکه حدیث کې راځي عفو اللحا د ګیر نه راځنه لري کې او شي مطلب ګيره ود کوي پرې دي نو ته وي فعفو نو لري کوي زړه مينه نه دي زه کې اوس راغوي مينه ونه ساتي او شي اوس پکو او مخ ته واړوي یعنی مطلب ظاهري او باطني مکمل بایکاټ دی او کدي سمول یم د ژوند مينه لري کو په ظاهر او ګردان جو ته وګوري مخ ته واړوا فافو نو لري کوي زړه مينه نه دي وصفحو او مختی واروی حتا دونی بولی ادی اللہ و بی امری چرا دو کی اللہ پخبرو کم سرا یعنی عذاب بی امری ہی نمراد عذاب دے خام تردیب بولی ادی اللہ و چرا دو کی اللہ بی امری پخبرو کم سرا یعنی عذاب ان اللہ علا کلی شین قدیم بیشک اللہ علی بھائی سبانی قدرت والا ہم تریدونا اے غواری تا ارادہ کوئی تازو غواری تازو ان تسالو رسولکم چیتا گزنو کی تازو بی امبر ساسونا کما سوہیل موسیٰ اگر صحیح دبوس میں شیو دبوس علیہ السلام من قبل بخوا ومیت تبدل کو او چا جواب سکا د کو بل ایمان وبد د تا د ایمان کې فقد رد سوا سبیل یګین گمراه شو خطا شو دلای برابر نه نسی لار نه وجد کثیر من الکتاب فخیر د کتاب والا نه یی مولیان نه لو یرد کوم کا چواړی تاسو به بعد ایمان کوم پر د ایمان نو شاو نه کفارن کافران حسد من ان غریم دوی د حسد نه د رښت د ځانو دینه یعنی تاسو ری د حسد دې درنه من بعد ما پس دا را تبین لهم الحق چکار شو دې د حق فاعفو نو لري کې زنه مینه دې واسفحو او مختواړوي حدا در دې پورې دی الله چې ادو کې الله به مری فقر کوم سره یعنی باد اپ سره ان الله لا کل شی قدیر بشک الله دې پرې سبحان قدرت والا